podstawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szybsze o 8 dni luzowanie obostrzeń zapowiada rząd. Szczegóły na początek w relacji naszego reportera. Jeszcze w tym roku ma zakończyć się proces konsolidacji PKN Orlen, Lotosu oraz PGNiG. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji wstrzymała wydawanie wiz. Otwarcie kin i teatrów o tydzień wcześniej, otwarcie siłowni, klubów fitness oraz sal restauracyjnych przyspieszone o jeden dzień. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o drobnych zmianach w planie znoszenia obostrzeń na maj. Minister zdrowia zapowiedział tymczasem, że w ochronie zdrowia stopniowo przewracana będzie terapia we wszystkich dziedzinach niezwiązanych z COVID-em. Będzie też jednorazowe wsparcie dla personelu niemedycznego, który jest zaangażowany w walkę z pandemią. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję rządu. Karolu, zacznijmy od obostrzeń. Co się zmieni? Instytucje kultury, w tym kina, teatry i świetlice, zostaną otwarte nie 29, tylko 21 maja przy zachowaniu reżimu sanitarnego. O jeden dzień, z soboty 29 na piątek 28, przesunięte zostanie otwarcie sal restauracyjnych oraz siłowni i klubów fitness. Od tego dnia będzie też można organizować imprezy okolicznościowe na maksymalnie 50 osób, przy czym, uwaga, do tego limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione. Według premiera sytuacja pozwala na tę drobną zmianę, ale zagrożenie nie minęło. Do czwartej fali może dojść na przykład jesienią, jeśli Polacy nie pójdą się zaszczepić i nie będą przestrzegali tych obostrzeń, które pozostają w mocy, mówił Mateusz Morawiecki. Muszą być jak najszybsze. Ja robię wszystko, żeby otrzymać dodatkowe, ponad dotąd zaplanowane dostawy szczepionek. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział tymczasem, że służba zdrowia chce w najbliższym czasie nadrabiać deficyt zdrowotny z czasu pandemii. To znaczy stopniowo przywracać możliwość terapii we wszystkich obszarach. Rząd zapowiedział też dodatek w wysokości 5000 zł dla personelu niemedycznego, który przez co najmniej 21 dni zaangażowany był w walkę z pandemią. Chodzi na przykład o salowe czy kierowców karetek. O czym mówił Karol Surówka, ja dodam, że od najbliższej soboty zniesiony ma być obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Otwarte zostaną ogródki restauracyjne i kawiarniane. W plenerze będą mogły być także otwarte kina i teatry. Na zewnątrz będzie można organizować także m.in. wesela i komunie. Najnowsze dane epidemiczne to 4255 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 343 osoby. Znacznie poprawiła się sytuacja w szpitalach, mówi dr Marek Posobki ze szpitala MSWiA w Warszawie. Napór chorych na przyjęcie do szpitala oraz ilość stanów ciężkich zdecydowanie się zmniejszyła. Musimy jednak pamiętać o tym, że tego wirusa nadal jest dużo w środowisku, o czym świadczy to, że pomimo znacznego spadku ilości przypadków potwierdzonych, to nadal jest ich po kilka tysięcy dziennie. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce ponad 2 800 000 zakażeń, zmarło ponad 70,5 tysiąca osób. Powstanie polskiego koncernu multienergetycznego coraz bliżej. Chodzi o konsolidację Orlenu, Lotosu oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Docelowo Skarb Państwa ma mieć w nowym koncernie 50% akcji, mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W praktyce oznacza to, że Lotos i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostaną przejęte przez Orlen. Dojdzie do fuzji bezgotówkowej. Będzie to transakcja polegająca na podniesieniu poziomu udziałów Skarbu Państwa w PKN Orlen. To ważny krok dla firmy i dla całej polskiej gospodarki, mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek. Budujemy koncern multienergetyczny, koncern, który ma konkurować, koncern, który ma z większą dynamiką się rozwijać, koncern, który ma zasięg globalny, ale przede wszystkim zasięg również w regionie. Spółka chce zakończyć proces połączenia w tym roku. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji wstrzymała wydawanie wiz. Wyjątkiem będą wizy dyplomatyczne. Ma to związek z decyzją rosyjskiego MSZ-u, które zakazało amerykańskiej misji dyplomatycznej zatrudniania Rosjan jako personelu pomocniczego. W kwietniu Stany Zjednoczone wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów. Była to reakcja Waszyngtonu na ingerencję rosyjskich służb w amerykańskie procesy demokratyczne. W odpowiedzi Rosja wydaliła 10 amerykańskich dyplomatów i zakazała zatrudniania Rosjan w placówkach dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych. Jak podało Radio Echo Moskwy, brak odpowiedniej liczby personelu pomocniczego, który obsługiwał centra wizowe, spowodował wstrzymanie przez Stany Zjednoczone wydawania wiz, oprócz wiz dyplomatycznych. Podobne restrykcje związane z całkowitym zakazem lub ograniczeniem liczby zatrudnianych Rosjan mają być stosowane w stosunku do państw, które Moskwa wpisze na tak zwaną listę państw nieprzyjaznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od zachodu przemieszcza się strefa opadów deszczu. Jutro obejmie już całą Polskę. Miejscami pojawiać się będą burze z gradem. Teraz od 15 do 26 stopni, nad ranem od 7 do 13, a jutro od 15 do 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny w dół. Wiedziałem, przecież akcje Kupuj Taniej teraz mają. Idziemy, Barbara! Ceny w dół. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Ceny? Ciach! Tylko we wtorek i środę w internetowym sklepie Lidla. Akumulatorowe nożyce? Taniej! Tylko 79 zł. A wertykulator lub kultywator? Okazja! 50 zł taniej! Tylko 329 zł. Sprawdź! Jeszcze więcej okazji na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, chmury, deszcz, także burze z gradem, no i ochłodzenie. Pierwszy z trzech zimnych ogrodników to właśnie dziś pan Kracego. Składamy najlepsze życzenia. Jam 13 minut po godzinie 14. No, palce lizać. Za chwilę o lodołamaczach. Będzie także o tym, czym zachęca nas Główny Urząd Statystyczny, by uczestniczyć w spisie powszechnym. Zachęcamy do samospisu. Zastanowimy się także nad tym, jak ostatnie sukcesy Igi Świątek i Huberta Hurkacza wpływają na popularność tenisa w Polsce. Mamy także na oku to, co dzieje się w Rzymie. Mecz drugiej rundy turnieju WTA w Rzymie z udziałem właśnie Igi Świątek. Polka pojawi się na korcie już za nieco ponad kwadrans. Zachęcamy Państwa do słuchania audycji. Trójka do trzeciej. Parę dziesiąt minut temu mówiłem o kawie. To była akcja. Jest i reakcja. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Thank you. jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Minut po godzinie 14. Popołudniowa kawa już za nami, a przed nami także to, co w kalendarzu podglądam. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. I pamiętam, że kiedyś jednej z naszych słuchaczek, pani Grażynie, przekazaliśmy trójkowy kubek za aktywność właśnie w trójkowych mediach społecznościowych. I co się okazało? I nasza słuchaczka, pani Grażyna, oddała ten kubek do Kliniki Neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Naprawdę jestem poruszony tą korespondencją i całemu środowisku pielęgniarskiemu. W dniu ich święta składamy najlepsze życzenia, a do życzeń dołączamy przepiękną piosenkę. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. So let it get away. On the road, but you got no destination. Oby nie tylko ten dzień odświętny był piękny, wspaniały. Tego życzymy i trzymajmy się zdrowo. Także korespondencje od państwa. Dziewczyny, jesteście kochane. Tak jest w dniu święta wszystkim pielęgniarkom. Raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. Teraz 22 minuty po 14. Obok nas. Chociaż mamy maj, właśnie wypłynęły lodołamacze. Dodajmy, wyjątkowe, odmrażające pracodawców i kruszące lud obojętność, bowiem wystartowała 16. edycja konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze 2021. A lodołamaczom przyjrzała się Elżbieta Korczyńska. Lodołamacze nie pojawiły się przypadkowo, wyjaśnia Anna Węgrzynowicz, rzecznik tego konkursu. Gdy 16 lat temu zastanawialiśmy się nad wyborem nazwy naszego konkursu, wybór padł na słowo lodołamacz. Łamanie stereotypów, uprzedzeń, a przede wszystkim lodów obojętności wobec osób z niepełnosprawnościami, głównie na rynku pracy. Jak ważne jest kruszenie lodów, najlepiej wiedzą osoby, które mieszkają nad dużymi rzekami. Lodołamacze kruszyć mogą lód w dwóch celach. Po to, aby uwolnić rzekę czy zbiornik spod lodu i zapobiec powodzi oraz otworzyć przejście dla innych statków. Przełam lody obojętności. Lodołamacze mają specjalną misję, przekonuje Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która organizuje konkurs. Lodołamacze to wyjątkowy konkurs. Kojarzy nam się wprost z przełamywaniem, pokonywaniem barier. Takich barier, które nadal funkcjonują w Polsce. Barier związanych ze stereotypami, związanymi z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, ze wsparciem osób niepełnosprawnych. Lodołamacze to konkurs, w którym ważne są nie tylko nagrody. Konkurs od samego początku to coś więcej niż tylko wręczanie nagród. Konkurs to przede wszystkim kampania społeczna, która pokazuje, że można, zatrudniając osoby niepełnosprawne, być konkurencyjnym na rynku, tworzyć doskonałe produkty, sprzedawać doskonałe usługi. W naszej branży stawiamy na nowoczesność. Zatrudniamy osoby tylko znające języki z wyższym wykształceniem. Zatrudniamy specjalistów z różnych branż. Dzięki nim osiągnęliśmy najlepsze wyniki w sektorze. Zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Konkurs Lodołamacz pokazuje silnych polskich pracodawców, którzy dzięki zatrudnieniu osób niepełnosprawnych konkurują nie tylko na polskim, ale również międzynarodowym rynku. Dzisiaj, po tym wyjątkowym roku, jaki jest za nami, związanym z epidemią, mówimy także o odmrażaniu gospodarki, o tym, że dzięki zatrudnieniu osób niepełnosprawnych można łatwo przezwyciężyć każdy kryzys, a dobra, sprawdzona ekipa pozwala lepiej przetrwać kryzysy gospodarcze. Kandydaci powalczą o tytuł lodołamacza m.in. w kategoriach otwarty rynek pracy, zdrowa firma czy też przyjazna przestrzeń. Na zwycięzców czekają statuetki lodołamaczy, ale nie tylko. Lodołamacz to coś więcej niż tylko statuetka. To prestiż społeczny i wartość sama w sobie. Laureaci zyskują niesamowitą okazję promocji idei, wartości, które są bliskie nam jako organizacji zrzeszającej pracodawców. Otwartości dla wszystkich, promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mówienie o tym, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest naprawdę trendy, jest ważne i potrzebne. Laureaci tym wszystko uosabiają. W jaki sposób można zgłosić się do konkursu? Wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.lodołamacze.info.pl i tam wypełnić jeden z 9 formularzy zgłoszeniowych online i wysłać do nas do 15 sierpnia. Przełam lody obojętności. A wyniki konkursu Lodołamacze 2021 zostaną ogłoszone 7 października podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. To Trójka, 25 minut po 14. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy.

wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. No, ciekaw jestem, jak spisze się Iga Świątek w meczu drugiej rundy turnieju WTA w Rzymie. To już za chwilę będziemy śledzić na żywo to wydarzenie. Tymczasem Narodowy Spis Powszechny trwa i potrwa do końca września. Zachęcamy Państwa do samospisu wraz z Głównym Urzędem Statystycznym. Przypominamy, że to obowiązek każdego pełnoletniego mieszkańca Polski. Kto nie dopełni formalności, musi się liczyć z konsekwencjami, także finansowymi. To kij, ale też jest i marchewka, bo każdy, kto weźmie udział w spisie, ma szansę na nagrodę. Pierwsze losowanie już się odbyło, kolejne przed nami, a co można wygrać i jakie są zasady wzięcia udziału w loterii, sprawdzał Maciej Domański, pytając retorycznie. Czy chcieliby Państwo wygrać samochód? Teraz mają Państwo okazję. Główny Urząd Statystyczny przygotował bowiem loterię, w której poprzez wzięcie udziału w spisie powszechnym można wygrać samochód. Mówi rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego Karolina Banaszek. Osoby, które wypełnią spis przez internet, mają możliwość wzięcia udziału w loterii. Po dokonaniu spisu przez internet należy wygenerować unikalny kod. Kod ten należy zapisać i zgłosić do udziału w loterii na stronie loteria.spis.gov.pl. Rzecznik tłumaczy również, jak przebiega losowanie. Najbliższe losowanie zaplanowane jest na 21 maja. Jesteśmy obecnie po pierwszym losowaniu. Dla każdego województwa przewidzieliśmy pewien zestaw nagród. Nagrodami są karty przedpłacone o wartości 1500 zł. W finałowym losowaniu nagrodą główną jest 16 aut miejskich. A co na to mieszkańcy Warszawy? Nie wiem, czy to jest dobre, ale myślę, że zachęcenie jest. To czy śmieszny pomysł, ciekawy może, ale to raczej wydaje mi się, że tak mało jest chętnych, że już wymyślili loterię, żeby zachęcić do realizacji tego spisu. Każdy, kto dokona spisu oraz pobierze specjalny kod do loterii, bierze udział w każdym kolejnym losowaniu. Oznacza to, że jeżeli spisaliśmy się i zarejestrowaliśmy wcześniej, mamy większą szansę na wygraną. Zaznaczamy, że w loterii nie mogą brać udziału organizator i pracownicy organizatora loterii. Z udziału w loterii wykluczeni są pracownicy i rodziny pracowników Głównego Urzędu Statystycznego, Centrum Informatyki Statystycznej oraz urzędów statystycznych w województwach. Finałowe losowanie zostało zaplanowane na 7 lipca tego roku. No zawsze coś tam może wpaść. Kiedy można się spisać, jak można się spisać, czy musimy i tak dalej. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań na stronie internetowej spis.gov.pl. Oczywiście do Narodowego Spisu Powszechnego jeszcze będziemy powracać. To trójka za 24.15. Yeah. już powinien zacząć się drugi mecz rundy turnieju WTA w Rzymie z udziałem Igi Świątek. Polka miała pojawić się kilka minut temu na korcie. Jest przesunięcie w turnieju. Zdaje się, że mecz rozpocznie się kwadrans po 15 wspólnie z Madison Keys, 23 WTA. W meczu drugiej rundy turnieju w Rzymie Polka jest zdecydowaną faworytką tego spotkania. Z pewnością będziemy to śledzić także w trójce, mocno trzymając kciuki. Na razie można powiedzieć z górki. Do tego Iga nas już przyzwyczaiła. Ale jak zwykle nie zapeszając, także bez pressingu, jak to mawiają sportowcy. Do tematu tenisowego wrócimy już za chwilę. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie. Nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi. Tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego, że nienawidzisz mnie. Więc pomyśl o tym, co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Minut pozostało do godziny 15. Czas na zapowiedź tego, co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. No i padną odpowiedzi na pytanie, jak ostatnie sukcesy Igi Świątek i Huberta Hurkacza wpływają na popularność tenisa w Polsce. O codziennych treningach i marzeniach opowie m.in. Michał Niemiec, założyciel klubu tenisowego Radość 90 w Warszawie, także najmłodsi zawodnicy i ich rodzice. No proszę. Lubię patrzeć, jak syn gra. Młody zaczyna swoją przygodę z tenisem. Znaczy zaczął tak naprawdę już z dobre półtora roku temu i no, próbuję mu zaszczepić zajawkę na sport. Ile lat ma syn? Skończył 5 w lutym. Ile razy w tygodniu przyjeżdżasz na treningi? Marzena, mama Kacpra. Dwa? Dwa albo trzy razy w tygodniu. Ile trwa taki trening? Godzinę. Kacper oglądając zawsze powtarza, że kiedy on będzie tak szybko odbijał i będzie tak szybko grał na korcie, więc to jest duża motywacja, kiedy ogląda się innych zawodników. Perełki nasze, no i Hurkacz, i Iga, i Linet, jeszcze Magda, ale to jeszcze nam trochę brakuje, żeby osiągnąć poziom Hiszpanów, czy Francuzów, Włochów, Niemców, jeszcze daleka droga. Więcej zawodników zgłasza się do klubu? Znaczy ze względu na ten wirus nie jestem w stanie tak naprawdę obiektywnie ocenić. Michał Niemiec, mistrz Polski juniorów w tenisie w 1978 roku, założyciel klubu tenisowego Radość 90 w Warszawie. Co nie znaczy, że na przykład na wiosnę teraz, jak to się wszystko uspokoi, to trochę dzieci przyjdzie. Ale mam wrażenie na pewno też, że jak Hurkacz gra czy Świątek, no to też oni jakby stanowią też doping dla tych, co już grają. To są jakby od razu zmotywowane do większej pracy i chcą od razu więcej grać. Zdarza się, i to chyba najczęściej, są właśnie tatusiowie, którzy chcieliby, żeby to dziecko szybciej się ruszało, bardziej było energiczne, poprawiało błędy, poprawiają rakietę. Dlatego trenerzy też czasami nie chcą, żeby rodzice byli, bo to stresuje dzieci i wprowadza nerwową atmosferę, ale ciężko czasami się jest powstrzymać. To tylko fragment, a cały reportaż Antoniego Rokickiego z marzeniami na korcie w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dziś kwadrans przed 18. Reportaż w Trójce. When I think of all the things I didn't do, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you do, cheer up, baby, you're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby, you're not on your own. Sinking like a stone. And I lie in my bed under the covers. Oh, now Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Set is breaking down on the camera. little tired. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it. No to jak tak, że mecz po godzinie 15 to zostawiamy to, co będzie się działo na korcie w Rzymie. Przypomnę, Iga Świątek z Madison Keys w meczu drugiej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polka jest zdecydowaną faworytką tego spotkania. To zostawiamy to koleżankom i kolegom z popołudnia. A na zakończenie, jak zwykle, tym bardziej, że dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Limeryków. Kącik poezji własnej. Słuchacza Janka, wierszoklety, rymowanka. Dzień chronicznego zmęczenia. Może nie tłumaczy lenia, choć zmęczenie narasta, nadchodzi 15. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Audycję przygotowała Monika Suszek, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a w imieniu naszej drużyny za udział w audycji dziękuję Piotr Łodej. Za 6,5 minuty o 15 serwis informacyjny, a po serwisie popołudniowe zapraszamy do trójki. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. I